niewykorzystane okazje zemściły się podczas rzutów karnych. Po 5 seriach był remis 5-5. W 6 kolejce swojej 11 nie wykorzystał Mateusz Wdowiak. Jego strzał obronił bohater finału, bramkarz Legii Kasper Tobiasz. Cieszę się, że udało mi się postawić tą kropkę na D, aczkolwiek nie doszłoby do tego, gdyby nie cała drużyna. Udało mi się spełnić jedno z moich najskrytszych marzeń i no po prostu mam nadzieję, że to będzie początek przyjemnej kariery. Nie obyło się też bez kontrowersji. Tuż po meczu zawodnik wojskowych Filip Mladenowicz uderzył dwóch piłkarzy Rakowa. Serb prawdopodobnie zostanie zawieszony na kilka spotkań. Mecz obserwował Mateusz Warianka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur dziś, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie. Może tam też padać, gdzie indziej nieco więcej słońca, ale także możliwe są przelotne deszcze. Wysoko w Tatrach spadnie do 5 cm śniegu. Na termometrach od 12 stopni na północy do 16 na południu. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. W poranek świąteczny Matki Bożej Królowej Polski i 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pierwszej w Europie i drugiej na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Jak wiemy, niestety obowiązywała jedynie rok. Przegrana wojna z Rosją, potem drugi, trzeci rozbiór. Państwo pewnie świetnie o tym wiedzą. Natomiast wspomnienie Matki Bożej Królowej Polski dziś tylko do godziny 7, więc spieszmy się. Będzie właśnie tak maryjnie i będzie książkowo, ponieważ zaprosiłem do rozmowy Grzegorza Górnego, współautora obok Janusza Rosikonia, bardzo pięknej takiej albumowo-tekstowej książki, która jest wydana przez właśnie Janusza Rosikonia, Biografia Maryi, najbardziej wpływowa kobieta świata. Niewątpliwie, proszę Państwa, można tak o niej powiedzieć, ale zanim o tej rozmowie, zanim ta rozmowa i towarzysząca jej muzyka, to fragment, który myślę, większej kompozycji, który świetnie do dzisiejszego dnia pasuje. Zdrowaś, królewno, wyborna. Kompozycja Michała Lorenza z większego dzieła, które nazywa się Przymierze. Nagranie jest sprzed lat 2. Solistą świętej pamięci Robert Pożarski. Zdrowaś, królewno wyborna. Zdrowaś, matka nasza miłosierna. Zdrowaś, zbawienie ludzkie zrządziła. Zdrowaś, i żeś Boga porodziła. Chrysta Nazareńskiego, Chrysta Maria, Zdrowaś, wszytką pewność w Tobie mamy. Zdrowaś, grzeszni synowie je winni. Zdrowaś, racz prosić za nasze winy. Chryste Thank you. Kiedy słyszymy o czyjejś biografii, to spodziewamy się, że będzie od tego urodził się w, z rodziców takich i takich, chodził do takiej i takiej szkoły, mieszkał tu i tu, robił to i tamto, zmarł wtedy i wtedy, jego grup jest tu i tu. Ta książka Maryja Biografia jest taką próbą rekonstrukcji ziemskiego żywota Najświętszej Maryi Panny w oparciu o materiały historyczne, nie o baśnie, legendy, podania, ale staramy się bazować na pewnikach lub prawdopodobieństwach historycznych. I oczywiście, żeby zrekonstruować życie Maryi tylko na podstawie Ewangelii, to nie bylibyśmy w stanie tego zrobić, dlatego że jej imię pojawia się we wszystkich księgach Nowego Testamentu zaledwie 19 razy. W związku z tym musieliśmy się posiłkować innymi źródłami, między innymi pismami wczesnochrześcijańskimi, takimi jak pisma świętego Hieronima, który przez wiele lat mieszkał w Betlejem, czy też proto-Ewangelii Jakuba, zwanej niekiedy Ewangelią Maryi, dlatego że jest to pismo pochodzące z połowy II wieku, które w całości poświęcone jest właśnie jej osobie. Poza tym bazowaliśmy na naszych rozmowach, które przeprowadziliśmy z licznymi archeologami biblijnymi, biblistami, historykami Kościoła podczas naszych różnych podróży w tych miejscach, co do których tradycja podaje, że mieszkała tam Maryja. Czyli byliśmy w wielu miejscach w Ziemi Świętej, byliśmy także w Egipcie, na terenie Azji Mniejszej, czyli dzisiejszej Turcji, gdzie święty Jan miał wziąć Maryję ze sobą, kiedy się nią opiekował, a także byliśmy w innych miejscach, gdzie znajdowały się różne artefakty związane z jej życiem, jak na przykład we Włoszech w Loreto. Po 3 latach poszukiwań, to trwało tak dlatego długo, że był COVID, udało nam się tą książkę napisać. A kto wymyślił pomysł? Weźmy się za biografię Maryi. Prawdę mówiąc, to był mój pomysł. Wcześniej robiliśmy kilka książek poświęconych konkretnym objawieniom, na przykład Guadalupe, Fatima, La Salette. Mieliśmy też na swoim koncie książkę o Częstochowie, Jasnej Górze. Natomiast w pewnym momencie doszło do mnie, że nie ma takiej całościowej, bogato ilustrowanej książki, która byłaby poświęcona ziemskiemu pielgrzymowaniu Maryi. I dlatego postanowiliśmy ten pomysł zrealizować. Książka jest bardzo piękna, nośna nie tylko tekstem, ale myślę, że w równym stopniu fotografiami i reprodukcjami i mapkami, bo są tutaj mapki, które nam pozwalają lokalizować miejsca, o których mowa. Musieliście założyć, że takiej protoewangelii Jakuba można po prostu zaufać, że innym źródłom tego typu, które nie są kanoniczne, można zaufać. Proponujecie pewną wersję, która oczywiście nie rości sobie prawa do jedynej prawdziwej. Wiemy, że Maryja, tak jak mówi podtytuł naszej książki, była i jest najbardziej wpływową kobietą w dziejach świata. Dlatego, że żadnej innej kobiecie nie poświęcono tak wielu utworów muzycznych, literackich, rzeźb, obrazów. Żadna nie byłaby przedmiotem zainteresowania tak wielu ludzi. Żadna by też nie zmieniała realnie życia wielu ludzi. I to dotyczy także czasów nam współczesnych. Jest wiele osób, które są zafascynowane postacią Maryi, ale znają ją głównie albo z opisów ewangelicznych, albo z opisów różnych objawień. Natomiast nie ma rekonstrukcji jej życiorysu. I my czujemy, że ta książka odpowiada na pewne zapotrzebowania, oczekiwania, pragnienia wielu osób, które chciałyby się dowiedzieć czegoś więcej o tym, jak mogło wyglądać życie Matki Bożej. Nie jesteśmy w stanie oczywiście na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Jej życie tonie w mgle pewnych teorii, hipotez, pewnej tajemnicy. Jesteśmy w stanie odtworzyć zaledwie wycinek tego życiorysu w kontekście ówczesnej sytuacji historycznej Izraela. I są takie szczegóły, co do których panują rozbieżności. Na przykład podam taki pierwszy z brzegu przykład. Kwestia dotyczy mamy Najświętszej Maryi Panny, czyli świętej Anny. Tradycja wschodnia podaje, że święta Anna zmarła razem ze świętym Joachimem, swoim mężem, i ta para osierociła małą Maryję. I są nawet takie ikony, które przedstawiają wspólną śmierć w jednym łożu Joachima i Anny. Taką też reprodukcję zamieszczamy w naszej książce. Z kolei w kościele zachodnim jest tradycja, że święta Anna dożyła sędziwych lat i na wielu obrazach można zobaczyć świętą Annę ze swoją córką Maryją i ze swoim wnuczkiem Jezusem. Jest też bardzo często przedstawiana właśnie jako babcia, która trzyma na kolanach swojego wnuka Jezusa. Więc istnieją dwie różne tradycje. My nie jesteśmy w stanie ocenić, która jest prawdziwa. Więc pokazujemy, jakie różne tradycje w Kościele istniały, nie rokując sobie prawa do orzekania, która z tych tradycji jest prawdziwa, bo tego nie wiemy. Dziękiem Twej słodyczy, oświeć mój umysł. Czy istnieją również rozbieżne opinie na temat czasu, kiedy przyszło na świat? Bo mamy kalendarium na początku książki, bardzo ładną taką oś czasu ze zdjęciami. No i mamy tutaj prawdopodobną datę urodzin, to jest rok 25 lub 21, czy między 25 a 21, oczywiście przed naszą erą, czyli jak my to mówimy, przed Chrystusem, prawda? Czy co do tej daty też jest rozbieżność? Oczywiście też nie znamy tej dokładnej daty. Prędzej w przypadku Chrystusa jesteśmy w stanie tę datę wskazać, natomiast w przypadku Maryi nie. I oczywiście tutaj pojawiają się rozbieżności. Ile lat mogła mieć, kiedy urodziła Jezusa? Niektóre takie radykalne teorie mówią, że 14, wręcz inne, że 16, inne, że 19. No ale tego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Tego apokryfu protoewangelii Jakuba wynika, że ona została oddana na służbę do świątyni jerozolimskiej, kiedy miała 3 lata. Kościół od początku dużym autorytetem darzył to pismo i na przykład niektóre fakty znamy tylko i wyłącznie z protoewangelii Jakuba. Na przykład to, że rodzice Maryi nazywali się Anna i Joachim, to wiemy tylko z protoewangelii Jakuba. Że Maryja została ofiarowana w świątyni w wieku 3 lat, to też wiemy tylko z protoewangelii Jakuba. I co ciekawe, Kościół przyswoił sobie te fakty jako część swojej tradycji, dlatego że mamy dzisiaj wspomnienie liturgiczne w Kościele świętego Joachima i Anny, no i mamy też wspomnienie liturgiczne ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w świątyni jerozolimskiej. Kiedyś było kwestionowane, że mała Maryja mogła być oddana na służbę do świątyni w wieku 3 lat, ale dzisiaj okazuje się, że po odkryciach archeologów biblijnych, biblistów, taka praktyka miała miejsce w starożytnym Izraelu. Taka dziewczynka mogła sprawować tam posługę do momentu, kiedy nie stawała się kobietą, czyli do pierwszego miesiączkowania. Wówczas według prawa żydowskiego stawała się rytualnie nieczysta i wówczas musiała opuścić tą świątynię, więc było to prawdopodobnie w wieku, kiedy miała 11-12 lat, tak się przypuszcza. Natomiast kiedy to dokładnie nastąpiło, w którym roku, to tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, bo nie dysponujemy takimi źródłami. Podajecie tutaj już z pewnością rok 49 po Chrystusie, Sobór Jerozolimski i zaśnięcie, oczywiście w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Rok 49. Tutaj jest to najbardziej rozpowszechniona teoria, która właściwie nie ma innej konkurencji, dlatego że zarówno protoewangelia Jakuba, jak i inne starochrześcijańskie źródła mówią o tym, że w momencie, kiedy Maryja przechodziła z tego do tamtego świata, zgromadzeni wokół niej byli wszyscy apostołowie. A był tylko jeden moment, kiedy wszyscy zgromadzili się w Jerozolimie. Otóż było to w czasie wspomnianego przez Pana Soboru, kiedy w pierwszym pokoleniu chrześcijan miano rozstrzygnąć dylemat. Czy chrześcijanie, ci, którzy nawracają się z pogaństwa, muszą przestrzegać żydowskich przepisów Starego Testamentu, czy też są z nich zwolnieni. Wtedy zapadła decyzja, że ci chrześcijanie z pogaństwa nie muszą się trzymać. I spór Pawła z Kefasem. Tak, dokładnie to było to. I wtedy to był ten jedyny moment, kiedy oni wszyscy się zjechali z całego świata, znaleźli się w Jerozolimie. Jak mówi ta najstarsza tradycja, nastąpiło to, co my nazywamy w Kościele w niebo wzięciem, a w Kościele wschodnim zaśnięciem Najświętszej Maryi Panny. Widziałem na wzgórzu Syjon to miejsce, gdzie jest bardzo piękna figura drewniana Matki Bożej śpiącej. A potem to, co się nazywa grobem Najświętszej Panny Marii, schodzi się schodami nisko, prawda? Grób jest pusty. Tak, bo czasami się nazywa chrześcijaństwo religią pustego grobu, mając na myśli grób Chrystusa. Ale można powiedzieć, że chrześcijaństwo jest religią 2 pustych grobów, Jezusa i Maryi. I to zresztą bardzo ciekawe, że chrześcijanie od pierwszych wieków wielką czcią otaczali relikwie świętych, ale nigdy, nigdzie nie pojawiły się relikwie doczesnych szczątków Maryi. A to przecież byłoby coś ekstra, w ogóle fantastyczne. Mamy to, mamy to. Tak, ale nigdy, nigdzie nikt się nie przyznawał, że coś takiego ma. Nigdy to nie było otaczane żadnym kultem. Po prostu czegoś takiego nie było. Po prostu grób był pusty. Matko, Wspólnota pierwszych chrześcijan była bardzo taka mariocentryczna, jak ona była jeszcze między nimi, trzymali się jej po prostu. A potem, kiedy ona odeszła, nadal była taka w znaczeniu jakby szacunku i czci dla niej, który w żaden sposób nie deprecjonował znaczenia i roli Zbawiciela, jej Syna. Kościół Chrystusowy to jest kościół, który uważa Maryję za matkę, skupia się wokół niej również. W Ewangelii jest ten słynny Magnifikat, czyli pieśń Maryi wyśpiewana w momencie spotkania ze świętą Elżbietą, kiedy padają słowa Maryi: oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Więc jest to pewna zapowiedź, pewne proroctwo, że od tego momentu Maryję, Matkę Bożą, będą sławić wszystkie pokolenia. Więc to jest chyba też taki najlepszy dowód prawowierności kultu maryjnego. Maryja miała zupełnie wyjątkową relację z trzema osobami Trójcy Świętej, ponieważ była córką Ojca, matką Syna Bożego i oblubienicą Ducha Świętego. Więc jakby znajdowała się, można powiedzieć, w samym tym sercu tej tajemnicy wcielenia i odkupienia związanej z Trójcą Świętą. My też w naszej książce zadajemy kłam tym twierdzeniom między innymi niektórych protestantów, którzy mówią, że kult maryjny jest jakąś późniejszą naroślą w życiu Kościoła z czasów konstantyńskich albo jeszcze później teodozjańskich. Natomiast my udowadniamy na podstawie różnych odkryć archeologicznych, że ten kult maryjny był żywy już w czasach katakumbowych, bo są tego ślady z II, z III wieku, w ikonografii są modlitwy kierowane za wstawiennictwem Matki Bożej, są inskrypcje Więc jest bardzo dużo śladów materialnych z tych czasów kościoła katakumbowego, które mówią, że kult maryjny był elementem nauki i wiary kościoła pierwotnego. Książka podzielona jest na takich 10 zasadniczych części, od dzieciństwa, przez zamąż pójście, narodziny Jezusa, pobyt w Betlejem, ucieczkę do Egiptu, ukryte życie w Nazarecie, czas towarzyszenia synowi, od Golgoty do Syjonu, domek i pusty grób, no i współczesność. Myślę sobie, że rzeczywiście nie można się było obejść bez tej współczesności, to znaczy 2000 lat obecności, o niewieście z Apokalipsy, wstawiennictwie i jej objawieniach. Ten podział to jest czyje dzieło? Też pańskie? Że to tak właśnie zostało zrobione? Tak. Generalnie pierwszych 9 rozdziałów, czyli 90% książki, to jest ziemski żywot Maryi. Natomiast 10 jest czymś w rodzaju appendiksu, czyli w takim kalejdoskopowym skrócie przekazana ta historia kultu maryjnego w ciągu ostatnich 2000 lat. Czy jest takim niezbywalnym elementem biografii Matki Bożej historia objawień? Myślę, że tak, dlatego że jeżeli uznajemy, że istnieje coś takiego jak wstawiennictwo świętych, obcowanie świąt, jeżeli uznajemy, że rzeczywiście Matka Boża towarzyszy życiu Kościoła w ciągu ostatnich 2000 lat, no to byłoby jakimś rażącym zaniedbaniem ignorować ten aspekt. Dlatego też staraliśmy się pokazać również nie tylko objawienia, ale także inne przejawy tej pobożności maryjnej. I jest czymś też zastanawiającym, że w ciągu XX wieku było na przykład więcej objawień maryjnych niż w ciągu XIX stuleci wszystkich razem wziętych. I można powiedzieć, że to też jest jakiś znak czasów. W dodatku zmienia się taka struktura wewnętrzna i adresat tych objawień, bo przez kilkanaście stuleci te objawienia były skierowane głównie do osób konsekrowanych i dotyczyły raczej życia albo ich samych, albo ich najbliższych wspólnot. Natomiast począwszy właściwie od 1830 roku, od objawienia w Paryżu przy Louis de Bac, a później La Salette 1846 rok, to mamy do czynienia z pewną zmianą rodzaju tych objawień, że po pierwsze adresatami już nie są tylko osoby duchowne, ale osoby świeckie i bardzo często dzieci, w tym dzieci niepiśmienne, analfabeci, jak w La Salette, w Lourdes czy w Fatimie, a przekaz zaczyna dotyczyć całego Kościoła albo całego świata, że staje się przekazem uniwersalnym. I widzimy, że ten przekaz także oddziaływuje na miliony ludzi na całym świecie, więc to pokazuje wpływ tych maryjnych objawień na współczesny świat. Z tej książki możemy się także dowiedzieć, że od samego początku nie było rzeczą oczywistą, iż dowodem na wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny jest ten słynny fragment z Apokalipsy o niewieście obleczonej w słońce, którego Pius XII oczywiście użył, ale możemy się też dowiedzieć, że początkowo wcale tak nie było, że to jakby to ten punkt widzenia się ucierał, że to może lud Boży cały, że to Kościół. Generalnie interpretacja dotycząca tego znaku na niebie, czyli niewiasty obleczonej w słońce, mającej księżyc pod swoimi stopami, a nad głową wieniec z gwiazd 12. Ta interpretacja była dosyć różna. Z jednej strony teologowie i bibliści utrzymywali, że jest to obraz Kościoła, z drugiej strony, że jest to obraz Maryi. Dzisiaj dominuje tendencja, która łączy te dwa elementy, bo musimy pamiętać, że w przypadku Apokalipsy mamy do czynienia z opisem metaforycznym, pełnym symboli, znaków, alegorii, którego nie należy odczytywać literalnie, dlatego ta wizja tej niewiasty na niebie, ona może być odczytywana różnorako. I tutaj dominują te dwie wersje, które się wzajemnie nie wykluczają, czyli Matki Bożej i Kościoła, tym bardziej, że istnieje też wiele prac teologicznych, które mówią o tym, że Maryja jest takim obrazem Kościoła, jest takim, można powiedzieć, prototypem Kościoła, taką figuracją. A z drugiej strony Kościół jest takim, można powiedzieć, odbiciem, odzwierciedleniem życia Maryi, więc to są takie dwie rzeczywistości, które się tu rzeczywiście przenikają i one doszły do głosu, zwłaszcza w tych teologicznych dyskusjach na temat wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Co też bardzo pięknie jest pokazane w tych ilustracjach, to oddajmy Januszowi Rosikoniowi oczywiście sprawiedliwość, choć nie są to tylko zdjęcia, ale także obrazy, freski czy przedmioty takie jak na przykład moneta. Te wyobrażenia Maryi są najróżniejsze, począwszy od takich czarnoskórych jak Montserrat, czy takich ciemnooliwkowych śniadek jak na Jasnej Górze, czy z kolei takich śnieżnobiałych jak w Fatimie czy Medjugorje. No w każdym razie tych wyobrażeń są setki, może tysiące, ale jednak nikt nigdy się nie pomylił. Wszyscy wiedzą, która to jest Maryja. I to jest też niesamowite, że ona jest taka jedyna w swoim rodzaju, że nawet jeżeli istnieją różne jej przedstawienia, wyobrażenia, to wszyscy bezbłędnie są w stanie wskazać właśnie jej postać. I to jest coś zadziwiającego. Amen. Jeszcze mam jedno pytanie, takie właściwie odnoszące się do pańskiego życia takiego wewnętrznego, wiary. Jak na to życie wpłynęła ta przygoda z biografią Matki Bożej? Ja muszę powiedzieć, że ta przygoda trwała o wiele dłużej, bo jak już mówiłem, to było kilka książek poświęconych właściwie tylko i wyłącznie Maryi, tylko że wcześniejsze dotyczyły konkretnych objawień. No ale mogę powiedzieć, że jakby czuliśmy się z Januszem Rosikoniem tak wyjątkowo prowadzeni podczas pracy nad tą książką, że niespodziewanie otwierały się przed nami drzwi, które były zawsze zamknięte, że do pewnych miejsc nikogo nigdy nie wpuszczano, nas wpuszczono jako pierwszych, że była burza z piorunami, a trzeba było zrobić zdjęcie, to nagle na chwilę burza ustawała, na chwilę wychodziło słońce, Janusz robił zdjęcie i potem znowu burza wracała. No i takich przypadków było bardzo dużo, więc można powiedzieć, że czuliśmy takie cały czas prowadzenie czyjeś podczas pracy nad tą książką. Grzegorz Górny, współautor książki Maria, biografia, najbardziej wpływowa kobieta w dziejach. Bardzo dziękuję. Książka, jak Państwo słyszeli, ze wszechmiary godna uwagi. Bardzo serdecznie ją Państwu polecam. To nie jest tego typu publikacja, która się szybko po prostu wyprzeda. Maria, biografia, najbardziej wpływowa kobieta w dziejach. Muszę przyznać, że sposób, w jaki Janusz Rosikoń, fotograf, i Grzegorz Górny, autor tekstu, dziennikarz, podeszli do sprawy, bardzo mi się podobał. I dostarcza nie tylko wiedzy, ale także wspaniałych przeżyć estetycznych i duchowych. To jest podróż do Ziemi Świętej i nie tylko podróż przez historię sztuki. W ogóle podróż przez to, co najpiękniejsze w ludziach, też myślę, wobec tego, co Bóg może uczynić wspaniałym. Biografia Maryi. A jaka muzyka nam towarzyszyła? No to jak już powiedziałem Państwu na początku, Zdrowaś Królewno Wyborna, to jest tradycyjny tekst w aranżacji, w kompozycji Michała Lorenca, śpiewany, jeśli chodzi o główną partię wokalną, przez świętej pamięci Roberta Pożarskiego z zespołu Bornus Consort. A poza tym Dominikański Ośrodek Liturgiczny z płyty Nieskalana. Lubię bardzo do tej płyty wracać. Państwo się zorientowali, taki konkretny rys, rzeczywiście dominikański, odczytywania tekstów świętych, których aranżacje głównie uczynił André Gouze, francuski dominikanin, ale także ojciec Mirosław Pilśniak i Paweł Bębenek, czyli to ta dawna krakowska, ale obecnie nadal oczywiście dominikańska szkoła Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. A co usłyszeliśmy? Usłyszeliśmy Salve Regina, a więc Witaj Królowo. To jest opracowanie Mirosława Pilśniaka. Najświętsza Dziewico, to jest opracowanie Jacka Gałuszki i Pawła Siejkowskiego. Ave Domina Sancta, to ten najdłuższy utwór, który nam towarzyszył, Bądź pozdrowiona święta Pani, tłumaczenie Anny Kamieńskiej, muzyka brata Efraima, opracowanie Jacka Gałuszki. No i usłyszymy na koniec tej godziny, na koniec naszego dzisiejszego, krótszego spotkania, święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i święto Konstytucji, jak to często w naszej historii, święto państwowe zaplata się nierozerwalnie ze świętem kościelnym. Na koniec będzie O Matko Miłościwa. Tekst i melodia tradycyjne w opracowaniu Jerzego Sykulskiego. To oczywiście Dominikański Ośrodek Liturgiczny i cierpliwe oko i ucho Mirosława Pilśniaka i Pawła Bębenka, ale także liczne soprany, alty, tenory i basy, no bo oczywiście, jak Państwo słyszeli, jest wielogłos. Życzę Państwu błogosławionego czasu. Zapraszam na muzyczne rozmowy przeze mnie prowadzone 14 dnia maja. Marcin Witan, do usłyszenia.